ятокӏэ сэнэшъхьашӏэхэм яхьылӏэгъэ гъэсэфэ тхыдэр. Тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо зыфэдэр мары. Зы сэнэшъхьэ хатэ зегорэм пчэдыжьым жьэу лэжьакӏохэр исэнэшъхьэ хатэм щыгъэлэжьэнхэм пае ахихъунэу дэкӏыгъ. Лэжьакӏохэр къызегъотхэм адыгущыӏи мафэм динар зыр заритынэу зэгурыӏохи ӏоф ашӏэнэу исэнэшъхьэ хатэ агъэкӏуагъэх. Пчэдыжьым сыхьатыр бгъум дэжь сэнэшъхьэ хатэр зер дэкӏи ахэмэ анэмыкӏхэу ӏоф зимыӏэ лӏыхэр бэдзэрым дэжь ӏутхэу лъэугъэх. Зелъэгъухэм мыраущтфар иӏуагъ. Шъори сисэнэшъхьэ хатэ шӏукӏу къышъутефэрэ шъостын, арэущтэу зариӏом ахэри кӏуагъэх. Щэджагъом дэжьи сыхьатыр щым дэжьи сэнэшъхьэ хатэр зер джыри дэкӏи ыпэрэм фэдэу ышӏагъ. Ыкӏэм мыкӏэжьым сыхьатыр тфым дэжь дэкӏи нэмыкӏхэри щытхэу зегъотхэм ариӏуагъ. Мафэреным зи шъумышӏэу мыщ дэжьым сыда шъузыкӏыщытыр. Адрэмэ къыраӏожьыгъ, ӏоф тэзгъэшӏэн дгъотыгъэп. Арэущтэу къызаӏом сэнэшъхьэ хатэр зием ариӏожьыгъ. Шъори шӏукӏуи сисэнэшъхьэ хатэ шъущылажь къышъутефэрэр къышъостын. Пчыхьашъхьэр къызэсым сэнэшъхьэ хатэр зием лэжьакӏохэм апашъэ риӏуагъ. Лэжьакӏохэм къяджи аужъ къэкӏуагъэхэмкӏэ къэубли апэрэхэм анэсэу мэфапкӏэр ят. Сыхьатыр тфым ӏофыр зыублагъэхэр къызэкӏохэм лэжьакӏомэ япашъэ динар зыр заритыгъ. Етӏанэ ӏофыр апэу зыублагъэхэр къызэкӏохэм нахьыбар итынэу гугъагъэх, ауахэми динар зыр заритыгъ. Ахъщэр заштэм сэнэшъхьэ хатэр зием фэтхьаусыхагъэх. Дэмэфэреным фэбэӏам тыхэтэу къин тщэчы зы ӏоф тшӏагъэ пэтми мылӏыхэу ауж къэкӏуагъэхэу зы сыхьат дахь ӏоф зымышӏагъэмэ тафэбгъэдагъ къаӏуагъ. Ау сэнэшъхьэ хатэр зием ахэмэ ащыщэ зыгорэм риӏуагъ. Синыбджэгъу, мыхъун зи къыуачӏэрэп. Зы динарба тызэрэзэгурыӏуагъэр. Уимэфапкӏэ штыкӏощ. Мылӏэу ауж къэкӏуагъэми о остан фэдиз естыны сыфай. Сэ сызыфаер сиахъщиечӏэн сыфитыба. Хьауми о ошъугъа сэ сыгушӏугъэ зэритын пае. Итӏанэ Иисус къыпигъэхъожьыгъ. Арэущтэу ауж итхэр апэу хъущтых, апэ итхэри ауж къинэщтых. Сыда пӏомэ къеблэгъагъэхэр бэ. Ау къыхэхыгъэу щытхэр макӏэх. Иисус ежьэу зэраукӏыщтыри лӏагъэхэм къызэрахэтэджыкӏыжьыщтыри ящэнэрэу къызэриӏуагъэр. Итӏанэ Иисус Иерусалим дэкӏуаеу гъогум зытетым игъогу рыкӏорэдэ бгырэп шыкӏутӏур зылъэныкъокӏэ язакъоу ӏуищыхи ариӏуагъ. Мары тэджы Иерусалим тыдэкӏуае. Ащ дэжьым цӏыф лъэпкъым ыкъо дин пэшэшхохэмрэ тэурат егъэджэкӏо пащэхэмрэ ӏэкӏыхьащт. Ахэмэ ежьым укӏ къытралъхьащт. Къычӏэнэкӏэнхэуи къамыщэ къеонхэуи къащым раӏулӏынэуи хымэ лъэпкъымэ ӏэкӏэлъхьащт. Ящэнэрэ мафэми ежьыр лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыщт. Зеведей къохэм янэ Иисус ӏофэу зыкӏэлъэӏугъэр. Джащыгъэм Зеведей къохэм янэ ӏэкъохэр игъусэхэу Иисус къыбгъодахьи лъэгуажэбышъхьэкӏэ пашъхьэ къитӏысхьи зыгорэкӏэ къелъэӏуну фэягъ. Сыда узыфаер? Риӏуагъ Иисус бзылъфыгъэм. О уитетыгъошхо къызыскӏэ мысхъитӏу зыр уиджабгъукӏэ адрэри уисэмэгубгъукӏэ къэтӏысынхэу фит шӏы, къыриӏожьыгъ бзылъфыгъэм. Шъо шъузыкӏэлъэӏурэ шӏэрэп, къыӏожьыгъ Иисус. Сэ сызэшъощт къиныгъэм ишъуалъэ итым шъо шъошъон шъукӏыщта. Хьауми цӏыфхэм ӏаеу сызэраумэхъущт шӏыкӏэм фэдэу зяжъугъэумэхъын шъукӏыщта. Лъэкӏыщт, къыраӏожьыгъ ахэмэ. Сэ сызэшъощт къиныгъэм ишъуалъэ итым шъори шъошъощт, ариӏуагъ Иисус. Цӏыфхэм сэ ӏаеу сызэраумэхъущт шӏыкӏэм фэдэу шъори шъуаумэхъущт. Ау сэ сиджабгъукӏэ ыкӏи сисэмэгубгъукӏэ шъутӏысынэу фит шъушӏын слъэкӏыщтэп. Атӏысыпӏэхэр цӏыфхэу сятэ зыфигъэхьазырыгъэхэм яй. Адрэ нэбгырипшӏэу Иисус игъогу рыкӏохэрэм ар зэхахым зэшитӏу мафэгубжыгъэх. Ау Иисус игъогу рыкӏохэрэм къяджагъ. Шъошъошӏы, ариӏуагъ Иисус, мы дунаем тет пщыхэр цӏыфхэм апшӏэ зэрэдэсхэр. Тхьаматэхэм цӏыфхэм тетыгъо зэрэфыряӏэри шъошӏы. Ау шъошъуазыфа гуарэп зэрэщтын фаер. Шъуащыщэу ин хъунэу фаер, ӏоф табгъо къышъуфэхъун фае. Шъуащыщэу апэ итынэу фаери пщылӏ къышъуфэхъун фае. Ащ фэдэ цӏыф лъэпкъым ыкъо цӏыфхэм яшӏуагъэ ежьым зэригъэкӏыжьыныр арэп къызфэкӏуагъэр. Ежьым ишӏуагъэ цӏыфхэм аригъэкӏыныр, цӏыфыбэхэми апае ыпсэ шъхьащэфыжьэу ытыныр арынахь. Иисус лӏынэ шъитӏур зэригъэхъужьыгъэхэр. Ащ нэужъ Иисусрэ игъогу рыкӏохэрэмрэ Ерихон къалэм къызыдэкӏыжьхэм цӏыф купышхо ауж итэу кӏощтыгъ. А чӏыпӏэм лӏынэ шъитӏу гъогу напсэм ӏусыгъэх. Ахэмэ Иисус зэрэблэкӏрэ зызэхахым مقاشوچ قاجخو قاوبلا تحماتو داوتاق گوچو قطفش او صفکو پشخم خدخم امدو شجغت هاوی عراق اومیت نشیطور جری نح مقاشوچ قاجخ تحماتو داوتاق گوچو قطفش یوسس خزت هاوچوی قاجی عراق سداش فش انش زفایر تحمات دنکر قاقبتاشی قراق واجغاخم یسوس گواخم اچیغوی انخماتی ابغ ارددم یخم انخر قبل جاخ یسوسی اوجی حاخ.